kwasu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia dziś czwartek, 2 marca, jest punktualnie 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rosjanie prowadzą w obwodzie kaliningradzkim działania przeciwko Polsce. Za chwilę powiemy o szczegółach ustaleń służb. Na marginesie spotkania ministrów państw grupy G20 doszło do rozmowy amerykańskiego sekretarza stanu z szefem rosyjskiej dyplomacji. Wicepremier Mariusz Błaszczak zapowiedział produkcję i serwis czołgów K2 w Poznaniu. Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej, poinformował, że rosyjskie służby coraz częściej wypytują Polaków w obwodzie kaliningradzkim o sytuację w naszym kraju. Jak podkreślał, rosyjskie służby są natarczywe wobec naszych rodaków. Coraz częściej dochodzi do prób przesłuchiwania Polaków, którzy wjeżdżają do Rosji. Polacy są wzywani przez agresywnych funkcjonariuszy FSB rosyjskiego, którzy prowadzą ofensywne indagacje, prowadzą przesłuchania, zbierają informacje o tym, co ci Polacy robią w obwodzie kaliningradzkim i jakie realizują zadania. A mowa o ludziach, którzy muszą utrzymywać relacje w obwodzie kaliningradzkim głównie ze względów zawodowych. Stanisław Żaryn zalecił ostrożność wobec rosyjskich służb. Jak mówił, takie działania mogą być potem wykorzystywane przeciwko Polsce w celach propagandowych. Ostrzegał przy tym, że przekazywanie stronie rosyjskiej jakichkolwiek informacji może być niebezpieczne dla naszego państwa. Na marginesie konferencji ministrów spraw zagranicznych państw grupy G20 w Delhi sekretarz stanu USA Antony Blinken rozmawiał krótko z szefem dyplomacji Rosji Siergiejem Ławrowem, między innymi na temat Ukrainy. Było to ich pierwsze spotkanie od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Jak powiedział niewymieniony z nazwiska urzędnik Departamentu Stanu USA, podczas rozmowy Antony Blinken podkreślił, że Stany Zjednoczone będą wspierać broniącą się przed Rosją Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba. Stwierdził też, że Rosja powinna powrócić i przestrzegać warunków układu o kontroli strategicznej broni jądrowej Nowy Start. Trzecią poruszoną kwestią było żądanie, by Rosja uwolniła Paula Whelana, byłego żołnierza amerykańskiej piechoty morskiej, skazanego za szpiegostwo na 16 lat łagru, poinformowała agencja Reutera. Do tego tematu wrócimy w audycji. Zapraszamy do Trójki. Wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w wojskowych zakładach mechanicznych w Poznaniu będą produkowane i serwisowane południowo-koreańskie czołgi K2. Szef ONU przypomniał, że pierwsze egzemplarze są już na wyposażeniu jednostek wchodzących w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Rozmowy z Koreą rozpoczęliśmy w maju ubiegłego roku, a w grudniu ubiegłego roku pierwsze egzemplarze czołgów K2 już trafiły na wyposażenie Wojska Polskiego. W tym roku kolejne egzemplarze zostaną przekazane na wyposażenie Wojska Polskiego, ale w tym roku też ruszy serwis, ruszy to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby utrzymać w wysokiej sprawności czołgi. Polska rozpoczęła strategiczną współpracę militarną z Koreą Południową w maju ubiegłego roku, gdy podpisano umowę międzyrządową. Niedługo potem kierownictwo resortu obrony zawarło umowy na dostawy czołgów K2 oraz armatochaubic K9. To człowiek, którego życiorysa można było obdzielić wiele osób. 95. urodziny świętuje dziś major Bogusław Niziński, żołnierz podziemia niepodległościowego, działacz opozycji antykomunistycznej i sędzia. Na urodzinowe spotkanie z udziałem jubilata w Belwederze przybyli przedstawiciele władz, weterani oraz działacze opozycji w czasach PRL-u. Panie sędzio, 200 lat. Bogusław Niziński już jako 16-latek włączył się w konspirację. Najpierw AK, później NOW i następnie Zrzeszenie Win. Po odwilży lat 50. został sędzią. Nie wstąpił jednak do PZPR i organizował struktury Solidarności, za co wyrzucono go z resortu sprawiedliwości. Dziękujemy za to, że niesie pan wraz ze sobą wspaniałe świadectwo umiłowania wspólnoty narodowej i państwowej. Mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, a sam jubilat niezmiennie podkreśla znaczenie umiłowania ojczyzny. Ją kochamy ponad wszystko i nigdy, przenigdy nie oddamy tego skarbu. Skoro urodziny, to nie zabrakło również prezentów. Wśród licznych upominków sędzia Niziński, wilnianin, miłośnik Józefa Piłsudskiego, otrzymał portret marszałka. Karol Darmoros, Polskie Radio. Spółka PKP Intercity kupi 20 nowych lokomotyw elektrycznych. Umowę w tej sprawie podpisano w Warszawie. Wartość podpisanego kontraktu to 500 000 000 zł. Wiceprezes spółki Tomasz Gontarz powiedział, że lokomotywy będą wykorzystywane na wielu trasach w Polsce. Te 20 lokomotyw elektrycznych będzie jeździło z prędkością do 160 km na godzinę, między innymi na takiej trasie jak Wrocław, Poznań, Gdynia. Zgodnie z warunkami kontraktowymi wykonawca ma 24 miesiące od momentu podpisania umowy na dostarczenie tychże 20 lokomotyw, ale do czerwca przyszłego roku te lokomotywy się wszystkie u nas pojawią w parku taborowym. Lokomotywy poprowadzą składy także w relacjach do Olsztyna, Szczecina, Krakowa, Katowicy, Zielonej Góry i Białegostoku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą miejscami będzie padał śnieg. Na Suwalszczyźnie możliwa marznąca mrzawka powodująca gołolecie. Lokalnie, szczególnie na zachodzie, może pojawić się także marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Nocą od minus 10 stopni w rejonach podgórskich, minus 4 w Wielkopolsce i na Kujawach, do plus 1 stopnia na wybrzeżu. To nocą, a rano, szczególnie na północnym wschodzie, uważajmy, tam możliwa marznąca mrzawka powodująca gołolecie, więc na drogach nie tylko nocą, także z samego rana może być ślisko. W ciągu dnia jutro pogodnie tylko w górach. Poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale te przejaśnienia w mniejszości, bo na wschodzie będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, wieczorem na północnym zachodzie także deszcz. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy porywisty. Jutro w całym kraju temperatura dodatnia, od 2 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 7 na Pomorzu i Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Witamy Państwa serdecznie. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. I jak zwykle tematów do dyskusji nie zabraknie. Nie zabraknie także muzyki. Mam nadzieję, że adekwatnej do tej popołudniowo-wieczornej pory. Oczywiście wiadomości dla kierowców, wiadomości sportowe, ekonomiczne. No i mnóstwo tematów do dyskusji. Już teraz zapraszamy. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i smsowo. Zuzanna Cytrycka, Józef Niewiarowski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu w popołudniowo. Południowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Polska. Zaczynamy audycję popołudniową od gorącej informacji, którą przekazaliśmy w serwisie informacyjnym, bowiem sekretarz stanu USA Antony Blinken spotkał się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem i to, jak wiemy, pierwsze takie spotkanie od czasu pełnoskalowej inwazji Moskwy na Ukrainę. Zatem przenosimy się za Wielką Wodę. Marek Wałkuski, nasz korespondent w Waszyngtonie. Witam Cię na antenie Trójki. Witam serdecznie. No i powiedzmy, co wiemy o tym spotkaniu sekretarza stanu USA i szefa MSZ Rosji? No przede wszystkim było ono zaskoczeniem, dlatego że jeszcze przed podróżą amerykańskiego szefa amerykańskiej dyplomacji Antonego Blinkena do Indii na szczyt ministrów spraw zagranicznych grupy G20, sam Blinken powiedział, że nie będzie spotykał się z Ławrowem, że takie spotkanie nie jest planowane. To, że do niego doszło, jest zatem niespodziewane. Było to spotkanie krótkie, na marginesie tego szczytu. Według różnych źródeł trwało około 10, może trochę więcej, może 15 minut. No i przedstawiciele amerykańskiego Departamentu Stanu mówią o tym, co, jakie tematy podejmował Ławrow, przepraszam, Blinken podczas tego spotkania. Pierwszy temat to sprawa wycofania Rosji z układu Nowy Start. To był ostatni traktat nuklearny podpisany przez Stany Zjednoczone i Rosję, który jeszcze obowiązywał. Prezydent Joe Biden wycofanie się przez Putina z tego traktatu nazwał wielkim błędem. No i według Departamentu Stanu, według przedstawicieli Departamentu Stanu podczas tego spotkania z Ławrowem Antony Blinken wezwał Rosję, by powróciła do układu Nowy Start. Druga kwestia, którą podniósł Blinken, to była sprawa przetrzymywania przez Rosję Paula Whelana, amerykańskiego obywatela, który został aresztowany w Moskwie w 2018 roku. W 2020 roku skazany za rzekome szpiegostwo. Stany Zjednoczone twierdzą, że jest on bezprawnie i bezpodstawnie przetrzymywany przez stronę rosyjską. No i wezwały Rosję do jego uwolnienia. Takie negocjacje, nie mamy oficjalnego potwierdzenia, ale wiele wskazuje na to, że gdzieś tam za kulisami się toczą. Być może jest to jakaś finałowy etap tych negocjacji, dlatego doszło między innymi do spotkania Blinkena z Ławrowem. No i trzeci temat, o którym mówią Amerykanie, który Blinken poruszył podczas spotkania z Ławrowem, to była sprawa poparcia dla Ukrainy. Blinken miał zadeklarować, że Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę i sojusznicy będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne. Kreml twierdzi, że do spotkania doszło na wniosek strony amerykańskiej. Amerykanie nie kwestionują tego twierdzenia. Także jest to dosyć znaczące, mimo że spotkanie było bardzo krótkie i mimo że przynajmniej ze strony amerykańskiej poruszano te tematy, o których mówiłem. Dziennik New York Times stwierdza, że to, że do spotkania doszło, świadczy o tym, że mimo że obie strony, Stany Zjednoczone i Rosja, są po przeciwnych stronach, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, i Stany Zjednoczone bardzo mocno wspierają Kijów, to jednak Waszyngton chce utrzymać otwarte kanały komunikacji z Moskwą. Z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkuski. Bardzo dziękujemy za relację. Audycja popołudniowa, oczywiście do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jeszcze będziemy powracać. Teraz 14 minut po godzinie 15. I przyjaciele, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Przypomnę kontakt z nami mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, SMS-owo 71335, no i telefonicznie 22 73. Już za kilka chwil o nowym trendzie, jaki zapanował na Ukrainie, bowiem tamtejsza policja alarmuje w sprawie zdobywającego wśród nastolatków popularność trendu umawiania się na zbiorowe bójki. To zjawisko przyszło z Rosji, obecne jest też na Białorusi. Według ukraińskich służb porządkowych to próba destabilizowania sytuacji w kraju. O tym powiemy już za kilka chwil w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 15. Tymczasem, jak wynika z raportu ukraińskiego sztabu generalnego, ukraińscy żołnierze ostatniej doby odparli 170 szturmów Rosjan. To 2 razy więcej niż poprzedniego dnia. A główne kierunki ataków to m.in. Bachmut, Wuchłedar, Awdijiwka w obwodzie donieckim, ale też okolice Kreminnej w obwodzie ługańskim. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Bachmucie, gdzie Rosjanie próbują otoczyć siły ukraińskie, a ukraińscy żołnierze, mimo zacieśniającego się okrążenia, wciąż bronią swoich pozycji. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. Według danych docierających z frontu, Rosjanie otoczyli Bachmut z 3 stron. Próbują odciąć Ukraińcom drogę zaopatrzenia prowadzącą na zachód do miasta Kostiantyniwka. Rosyjskie oddziały znajdują się już w niektórych dzielnicach Bachmutu. Tam walki uliczne odbywają się wzdłuż rzeki Bachmutka. Rosjanie na niektórych odcinkach w ostatnich dniach przesunęli się do przodu o kilka kilometrów. Mimo ogromnej presji ukraińscy obrońcy wciąż są w mieście i obiecują, że tam pozostaną. Tak zapewniał w nagraniu opublikowanym w internecie jeden z żołnierzy ze stacjonującej w Bachmucie 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Podrozdziały na miastach. Pododdziały są na swoich pozycjach, otrzymują rozkazy, trwają ostrzały i walki. Bojowe zadania, Ukraińscy żołnierze zapowiadają, że wytrwają, ale sytuacja w Bachmucie jest wyjątkowo trudna. Przyznaje to ukraińskie dowództwo. Mówił o tym także prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosja w ogóle nie liczy ludzi, wysyłając ich do ciągłych szturmów na nasze pozycje. Intensywność walk w tym rejonie wzrasta. Dziękuję wszystkim ukraińskim żołnierzom, którzy mimo szaleńczej presji okupanta bronią naszych pozycji i niszczą rosyjską armię. Według ocen analityków, zdobycie Bachmutu dla Rosjan będzie miało znaczenie zarówno polityczno-wizerunkowe, jak i w pewnej mierze strategiczne, bowiem może otworzyć drogę na Kramatorsk, duży ośrodek przemysłowy w nieokupowanej części Donbasu. Być może dlatego Rosjanie od miesięcy traktują tam swoich żołnierzy jak mięso armatnie. Ich taktyka polega na rozpoznaniu walką, czyli wypuszczaniu do boju świeżo zmobilizowanych żołnierzy po to, by aktywizować ukraińskie stanowiska ogniowe. Następnie te miejsca Rosjanie próbują zdobyć za pomocą czołgów, transporterów opancerzonych i wyszkolonych żołnierzy. Ukraiński analityk wojskowy Sergiej Hrabski podkreśla, że mimo dużych strat również po stronie ukraińskiej, obrona miasta ma sens, ponieważ blokuje ataki Rosjan na innych kierunkach. W ciągu tego tygodnia Rosjanie z Białorusi wysłali już dwa duże wojskowe transporty, które mają wzmocnić ich siły w Donbasie. Znaczy to, że Rosja nie ma dostatecznej liczby wojsk, aby zabezpieczyć wszystkie linie frontu. Dlatego właśnie nasza heroiczna obrona Bachmutu ratuje Kijów i północ Ukrainy przed atakami wroga. Analitycy zaznaczają, że z Bachmutu wciąż możliwe jest wycofanie się ukraińskich obrońców tak, aby nie wpadli oni w kocioł. Ukraińcy mogliby zająć wcześniej przygotowane pozycje, z których kontynuowaliby obronę. Czy tak się stanie, okaże się prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni bądź tygodni. I o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą bezpośrednio na froncie walk i o tym, co wokół wojny. Białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka z oficjalną wizytą w Chinach. Tę wizytę śledził nasz korespondent i jego relacja już za kilkanaście minut w audycji popołudniowej. 23 minuty po 15. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonia. Tsunami uruchamia. pokusa ani strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Wiadomości w skrócie, serwis sportowy, prognoza pogody, wypadki, utrudnienia korki, informacje dla kierowców już za moment. Zapraszamy do reklamy. Wynajmuję lub kupuję, wynajmuję lub kupuję, bo w Media Expert sprzęt mało kosztuje. Super jest to wynajmowanie lub kupowanie w Media Expert, Marian. No przecież. Teraz w Media Expert wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie. Lub kupuj w 20 ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Intermarché, intertanie kupowanie. Litrowe mleko łaciate 3,59 przy zakupie 6, a Sergo na tanio 2 zł i 10 groszy za 100 gramów. To intertanie kupowanie. Intermarché, świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15, czas na najważniejsze informacje w skrócie. Filip Jarek. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że podczas dzisiejszego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z władzami rolniczego OPZZ rozmawiano m.in. o programie dopłat do zbóż. Na konferencji prasowej Piotr Miller przypomniał, że program dotyczący tej kwestii został przyjęty przez rząd. On będzie teraz konsekwentnie wypłacany przez najbliższe tygodnie. Z tego programu będą mogły skorzystać te osoby, które widzą różnicę cenową pomiędzy wcześniejszymi cenami a aktualnymi cenami związanymi m.in. też z podażą dodatkowego zboża z kierunku ukraińskiego. Jak dodał Piotr Miller, podczas spotkania omówiono też kwestie związane z odbudową hodowli trzody chlewnej w Polsce. Premier Włoch Sergio Mattarella oddał hołd ofiarom katastrofy łodzi z migrantami, do której doszło u brzegów Kalabrii. Szef państwa udał się do hali sportowej w mieście Crotone, gdzie ustawiono trumny z ciałami 67 migrantów. Mattarella odwiedził także miejscowy szpital, w którym przebywa 15 rannych. Wciąż niepełny jest bilans niedzielnej katastrofy, nie wiadomo bowiem, ile osób dokładnie było na pokładzie łodzi. Z uwagi na lęgi sokołów wędrownych, Tatrzański Park Narodowy od piątku wprowadza ograniczenia w uprawnianiu turystyki i narciarstwa ekstremalnego. Do końca lipca zamknięte będą drogi wspinaczkowe w rejonie Kazelnicy Cubryńskiej, gdzie jest gniazdo sokołów. Szczegóły na stronie TPN-u. A więcej informacji w Trójce o godzinie 16. A co już za pół godziny. Czas na informacje sportowe. I Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od skoków narciarskich. Dziś w Planicy kwalifikacje skoczków na Mistrzostwach Świata w Planicy. Na dużej skoczni wystąpi czterech Polaków. Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. Podczas treningów najlepiej spisywał się Stoch, który zajmował 5., 8. i 7. miejsce. Mistrz olimpijski dobrze zna te skocznie. W 2014 roku odbierał na niej kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tamten moment, no pamiętam, natomiast nie trzymam go w sobie jakoś bardzo, bo wtedy lało jak z cebra. Te konkursy były też dziwne. Ja wtedy byłem 2 razy 4, chociaż bardzo też się starałem, żeby stanąć na podium. No i jakoś tak, no nie do końca mam idealne wspomnienia z tamtego momentu, ale na szczęście nic 2 razy się nie dzieje tak samo. Tutaj mamy niby skocznia jest ta sama, natomiast anturaż jest inny. Nowe możliwości przed nami się otwierają. Kwalifikacje rozpoczną się o 17.30. Tymczasem siatkarki Chemika Police przygotowują się do rewanżowego meczu fazy play-off Ligi Mistrzyń. Polska ekipa w pierwszym starciu z Fenerbahce Stambuł przegrała u siebie 2-3. Na rewanż do Turcji jedzie pełna nadziei, choć środkowa Agnieszka Korneluk zdaje sobie sprawę z tego, kto jest faworytem. Na pewno to nie my jesteśmy faworytkami tego spotkania, ale pokazałyśmy tutaj w Szczecinie w pierwszym meczu, że potrafimy walczyć z taką potęgą, z takimi nazwiskami po przeciwnej stronie siatki. Także no, ta niespodzianka była blisko. Teraz postaramy się, aby aby sprawić naprawdę niespodziankę. Wszystko jest w naszych rękach. Myślę, że tutaj zależy dużo od nastawienia. Mają naprawdę bardzo dobre światowej klasy zawodniczki. Także co tu dużo mówić, jest to naprawdę bardzo dobry zespół, któremu potrafiłyśmy się przeciwstawić. Także teraz też będziemy chciały to zrobić. Rewanżowe starcie 1/8 finału rozpocznie się za blisko godzinę. A w Hiszpanii czeka nas piłkarski hit. W półfinale Pucharu Króla Real Madryt zagra z FC Barceloną. Duma Katalonii zagra osłabiona, na to z powodu urazu Roberta Lewandowskiego. Obie ekipy ostatni raz mierzyły się ze sobą w styczniu w meczu o Superpuchar. Lepsza okazała się Barcelona, która wygrała 3-1. Gola w tym meczu zdobył kapitan reprezentacji Polski. Jak będzie dziś, przekonamy się wieczorem. Pierwszy gwizdek o 21:00. I oczywiście o tym będziemy mówić. Teraz o pogodzie i o tym, co na drogach. W ciągu dnia pogodnie tylko w górach, poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem, wieczorem na północnym zachodzie także możliwy deszcz. Jutro na termometrach od 2 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 7 na Pomorzu i Wybrzeżu. No i uwagę, prosimy kierowców, utrudnienia na drodze numer 62 na odcinku Wyszków-Łochów w miejscowości Skuszew. To na Mazowszu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym wprowadzono ruch wahadłowy. Podobnie na 74, odcinek Kielce-Piotrków-Trybunalski w miejscowości Przyjmo, to województwo świętokrzyskie. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym droga jest zablokowana. No i jeszcze jedno stołeczne utrudnienie z Wisłostrady. Między węzłami Marymącka a Wisłostrada doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym i zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. To utrudnienie dotyczy S8. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 26 minut 16. Kors w audycji popołudniowej. No i wracamy do ważnych wydarzeń zagranicznych. Białoruski przywódca już po raz 13 odwiedził państwo środka. Na wyjazd z niepokojem patrzą Amerykanie, doszukując się w nim elementów wsparcia Pekinu dla Rosji. Tę wizytę śledził nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Choć wizyta Aleksandra Łukaszenki w chińskiej stolicy postrzegana jako podróż mającą zapewnić podupadającej białoruskiej gospodarce kolejny zastrzyk linii kredytowych z Chin, to w oficjalnych komunikatach po spotkaniach dominowały tematy będące echem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wojny, którą Pekin określa mianem sytuacji lub ukraińsko-rosyjskiego konfliktu. Jak podała białoruska państwowa agencja prasowa Biełta, Xi Jinping i Łukaszenka wyrazili zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie, a nawet chęć podjęcia działań na rzecz pokoju. To o tyle kluczowa część tej deklaracji, że kilka dni wcześniej Chiny przedstawiły własny plan pokojowy dla Ukrainy. Przedstawiciele amerykańskiego Departamentu Stanu mówili wówczas, że 12-punktowy program mógłby zakończyć się na pierwszej pozycji, w której proponowano zawieszenie broni i rozmowy pokojowe. Już w drugim bowiem Chiny apelowały o zniesienie wszelkich sankcji wobec Rosji. Wspólna deklaracja prezydentów Chin i Białorusi to dowód na to, że Pekin szuka wsparcia dla własnego planu pokojowego i w drugim roku wojny sygnalizuje chęć aktywnego włączenia się w kwestie ukraińskie. Objęta sankcjami, coraz bardziej izolowana Białoruś potrzebuje w głównej mierze wsparcia gospodarczego i taki wymiar wizyty był najważniejszy dla białoruskiego dyktatora w pełni uzależnionego od łaski Moskwy i Putina. Chińskie władze chcą być postrzegane jako neutralne wobec wojny na Ukrainie, jednakże w momencie, kiedy w Warszawie świat zachodni obserwował przemówienie amerykańskiego prezydenta Joe Bidena na Kremlu z prezydentem Rosji o planowanej na maj wizycie prezydenta Chin w Moskwie, rozmawiał jeden z najważniejszych chińskich polityków, były szef chińskiej dyplomacji Wang Yi. To wówczas padły słowa, że żadne z państw i żadna sytuacja nie jest w stanie wpłynąć na rozwój relacji Chin i Rosji. Te słowa trzeba pamiętać, aby właściwie rozumieć, co Pekin miał na myśli, proponując Ukrainie i Europie własny plan pokojowy wspierany przez dyktatora z Białorusi. Aleksander Łukaszenka w Pekinie przyjmowany przez premiera i prezydenta podczas spotkania z tym pierwszym białoruski dyktator deklarować miał przyjaźń Białorusi i Chin i że nie jest nastawiona przeciwko żadnemu z państw. Białoruś ze względu na udostępnienie swojego terytorium dla wojsk rosyjskich oczywiście postrzegana jest jako kraj wspierający rosyjską inwazję na Ukrainę, choć w Pekinie białoruski dyktator miał zapewniać o swojej neutralności wobec, jak to nazwał, konfliktu. Audycja popołudniowa za 20 minut, 16. Dzieci wpadną w szał. Wchodzi nowy trend na Ukrainie. Tamtejsza policja alarmuje w sprawie zdobywającego wśród nastolatków popularność trendu umawiania się na zbiorowe bójki. To zjawisko przyszło z Rosji i obecne jest także na Białorusi. Według ukraińskich służb porządkowych to próba destabilizowania sytuacji w kraju. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Członkowie młodzieżowych gangów ubierają się w bluzy z wizerunkiem pająka. Czarna wdowa, farbują włosy na różne kolory i przedstawiają się jako prywatna kompania wojskowa Riodan. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że uczestnicy bijatyk mają po 15-16 lat. Nastolatkowie spod znaku czarnej wdowy biją się w centrach handlowych z rówieśnikami, przede wszystkim napadając na grupy kibiców chuliganów. Prywatna kompania wojskowa Riodan, co to takiego? Otóż młodzież w Rosji, ale jak się okazuje również w Ukrainie i na Białorusi, wzoruje się na postaciach z japońskiego komiksu, gdzie myśliwy walczy przeciwko myśliwemu. W tłumaczeniu z japońskiego to upiorna drużyna składająca się z 13 osób, która napada i zabija swoich wrogów. Symbolem grupy jest 12-nogi pająk, którego jad jest śmiertelny dla człowieka. To przypomina początek epidemii przemocy, tak często wykorzystywany w scenariuszach filmów fantastyczno-naukowych. Zaczyna się niewinnie od pojedynczych przypadków, a później społeczeństwo już sobie nie radzi i panuje chaos, komentują bijatyki riodanowców internauci. Teraz zatrzymajmy się na trwającej wojnie. Już w pierwszych tygodniach eksperci ostrzegali, że przemoc zapuka do domów Rosjan. Rosyjski prawnik Aleksiej Fiodorow tłumaczy, że zbrodnie popełniane na froncie, takie jak morderstwa, tortury i gwałty, a do tego szalona, patriotyczna propaganda, nie pozostają bez śladu na psychice cywilów. Ludzie, którzy są twarzą armii, to osoby pochodzące z depresyjnych, biednych regionów. Oni siedzą w koszarach, słuchają swoich oficerów, oglądają telewizję, a później trafiają tam, gdzie widzą, że inni ludzie żyją tak, jak oni sami nigdy żyć nie będą. To doprowadza ich do szaleństwa i zaczynają robić to, czym można się zajmować w warunkach bezkarności. Zwierciadłem dorosłych są dzieci. Jeśli nastolatkowie w Rosji codziennie słyszą o tym, jak ich starsi koledzy, bracia czy ojcowie idą na front, aby walczyć ze śmiertelnym wrogiem, zaczynają wkładać tę propagandę do swoich zabaw. Później dorośli przesiąknięci kulturą śmierci wrócą do Rosji i zaczną w warunkach bezkarności, bo przecież są bohaterami, popełniać przestępstwa. Co zresztą już się dzieje. Mówi o tym socjolog społeczny Elftina Borodulina. Ludzie, którzy już przekroczyli wszelkie granice, oczywiście po powrocie do Rosji znajdą dla siebie miejsce, co oznacza wzrost przestępczości i przemocy, który już widzieliśmy. To jest właśnie twarz putinowskiej Rosji, tego reżimu i tego systemu społecznego, który on stworzył. I przypomnę na koniec, że w związku z młodzieżową subkulturą rionanowców w Rosji za udział w bójkach zatrzymano 450 osób, na Białorusi ponad 200, a w Ukrainie i Kazachstanie policja na wszelki wypadek, żeby nie dopuścić do aktów przemocy, prowadzi działania profilaktyczne. W sytuacji, gdy trwa rosyjska inwazja na Ukrainę, każda subkultura, która niesie przemoc ze społecznego punktu widzenia, jest niebezpieczna. I jeszcze wsłuchajmy się w dane brytyjskiego wywiadu. Roztopy w obwodzie donieckim będą miały korzystne działanie obrońcom Bachmutu. Bitwa o niegdyś liczące 70 tysięcy mieszkańców miasto trwa od sierpnia, a w ostatnich dniach nasiliły się działania ofensywne agresora. W opinii brytyjskich analityków te wiosenne opady i roztopy ograniczają rosyjskie możliwości użycia dużych sił pancernych i zmechanizowanych. Do wydarzeń, które dzieją się za naszą wschodnią granicą, oczywiście jeszcze będziemy powracać te najświeższe informacje w serwisie informacyjnym. Za 13 minut, 16. Trwa konferencja prasowa sekretarza stanu USA, który rozmawiał z szefem rosyjskiego MSZ. O tym już mówiliśmy. Antony Blinken zwrócił się do Siergieja Ławrowa. Ta wojna musi się zakończyć. O tym jeszcze będziemy mówić teraz za 9 minut 16. Zapraszamy do Trójki. Choć wracamy do Stanów Zjednoczonych, blisko 29 milionów dolarów. Tak wysokie odszkodowanie otrzyma wdowa po Kobe Bryancie po śmierci swojego męża, legendarnego koszykarza NBA. Przypomnijmy, tragicznie zginął on w katastrofie śmigłowca pod Los Angeles w styczniu 2020 roku, a będący później na miejscu stróżowie prawa nielegalnie udostępnili drastyczne zdjęcia z miejsca wypadku. Więcej o tym nasz korespondent Jan Pachlowski. Wiadomości z Kalifornii wstrząsnęły opinią publiczną na całym świecie. Dziennikarze amerykańskich mediów, przekazując na żywo informacje na ten temat, nie byli w stanie powstrzymać łez. Well, this is not the type of news we wanted to bring you on Grammy Sunday. But NBA legend Kobe Bryant, his 13-year-old daughter and seven others have been killed in a helicopter crash in Calabasas, California. W katastrofie oprócz Kobe'ego Bryanta zginęła także m.in. jego córka Gianna. Blisko 29 milionów dolarów odszkodowania to wynik ugody wdowy po koszykarzu z władzami Los Angeles. Vanessa Bryant stanowczo zaprotestowała przeciwko bezprawnemu i publicznemu wykorzystaniu drastycznych zdjęć z miejsca katastrofy. Amerykańskie stacje telewizyjne pokazywały żonę koszykarza, jak wychodzi z budynku sądu, natomiast ona sama nie zabrała publicznie głosu. Wymiar sprawiedliwości zajmował się tą sprawą ponad 2 lata. Dziennikarz stacji CBS przypominał emocjonalne zeznania Vanessy Bryant podczas tego procesu. Przed sądem wdowa zeznała, że jej życie z tego powodu jest zdewastowane, a serce wciąż krwawi, a ona czuje się bardzo zraniona. Zdjęcia były bardzo drastyczne. Władze Los Angeles przyznały, że nigdy nie powinny być one opublikowane. Relacjonował dziennikarz stacji CBS Carter Evans. Dzisiejszy dzień jest pomyślnym zwieńczeniem odważnej walki pani Bryant o pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy dopuścili się tego groteskowego zachowania. Walczyła za swojego męża, córkę i wszystkich członków społeczności, których zmarła rodzina była traktowana z podobnym brakiem szacunku. Mamy nadzieję, że jej zwycięstwo w procesie i ta ugoda położy kres tej praktyce, napisał w oświadczeniu Louis Lee, adwokat Vanessy Bryant. Natomiast adwokaci powiatu LA w odpowiedzi podkreślili, że mają nadzieję, że rodzina Bryantów będzie w stanie podnieść się na duchu. Uważamy, że ta decyzja jest sprawiedliwa i rozsądna, a ugoda rozwiązuje wszystkie nierozstrzygnięte kwestie związane z toczącymi się roszczeniami prawnymi w sądzie stanowym czy innymi roszczeniami dzieci Bryant, przy czym każda ze stron jest odpowiedzialna za honorary adwokackie. Tak z kolei w oświadczeniu napisał adwokat Mira Hamsmal, główny doradca procesowy w tej sprawie władz Los Angeles. Przypomnijmy, Kobe Bryant miał 41 lat, gdy zginął. Słynny koszykarz Los Angeles Lakers, 18-krotny uczestnik meczu gwiazd, zdobył 5 mistrzowskich tytułów NBA i został wybrany do Hall of Sław w 2020 roku. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Za 6 minut o 16 serwis informacyjny, a do tego czasu Riverside. Don't